nutarėjai, jog negalėjai mylėti ir nuvyto palaužta giliai, jei meilės nei ir tai laimės. Sapnuojas man tavo rankos lyg sparnai, pakėlė neša mane aukštai, pakėlė neša mane aukštai. Vakarį dien man žadėjai laimę amžinai, kur šiandien tave jau pažadai, tik vėjas beldžias už langų. Vakarį dien mes klajojom po žalias lankas, vis sapnuoju, kad laikai rankas ir šildai lūpom ir širdį. Jas man tavo rankos lyg sparnai, pakėlė neša mane aukštai, pakėlė neša mane.